Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 dzień września, minęła 14. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Minister zdrowia przedstawiła drugi punkt programu wyborczego PiS. Chodzi o poprawę jakości posiłków w szpitalach. Szef MON wraz z prezydentem Andrzejem Dudą otworzyli międzynarodowe targi obronne w Kielcach. Białoruscy pogranicznicy próbowali uszkodzić polską barierę graniczną, informuje o tym Straż Graniczna. Poprawę jakości posiłków w szpitalach zakłada przedstawiony przez minister zdrowia drugi punkt programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. O szczegółach Katarzyna Sójka mówiła podczas konferencji prasowej przed szpitalem w Garwolinie. Jest tam nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, powiedz, jakie są założenia tego programu. Dobry posiłek, tak nazywa się ten program. Jego założenie jest proste. W szpitalach jedzenie ma być smaczniejsze i zdrowsze. Jak przyznała minister zdrowia Katarzyna Sójka, często tak nie było. W 2019 roku opracowano więc pilotaż pod nazwą Dieta Mamy i planowany program ma być jego rozszerzeniem. Był on przeznaczony dla kobiet ciężarnych i dla mam. Ten program zakończył się bardzo dobrymi efektami i daje dużą nadzieję na to, że dzisiaj możemy śmiało mówić o tym, że należy go wdrożyć tak, by jakość posiłków we wszystkich szpitalach w Polsce była jak najlepsza, by była zbilansowana. Pieniądze na lepszej jakości posiłki w szpitalach będą pochodziły z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjenci za to będą mogli wyrazić swoją opinię. Będziemy dbać o to, by ta jakość nie spadała, a pacjent mógł zawsze wyrazić w postaci ankiety swoją opinię na temat programu. Dobry posiłek dla każdego pacjenta, dla każdej Polki i Polaka, którzy leczą się w naszych polskich szpitalach. To drugi punkt programu wyborczego PiS. Wczoraj premier ogłosił pierwszy pod hasłem Przyjazne osiedle. Zakłada on modernizację i rewitalizację bloków z tak zwanej Wielkiej Płyty. A relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że niezmiernie cieszy się z obecności przedstawicieli koreańskiego rządu na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Podczas uroczystości otwarcia szef MON podkreślił znaczenie skutecznej współpracy militarnej z Koreą Południową. Efektywnie dla obu naszych narodów, efektywnie dla obu naszych państw, wzmacniając właśnie bezpieczeństwo zarówno Polski, jak i wolnego świata. Naszym dążeniem jest to, żeby panował na świecie pokój. Żeby nasz cel zrealizować, szykujemy się do wojny. W sensie wzmacniamy polskie siły zbrojne, wzmacniamy Wojsko Polskie. Z kolei prezydent Andrzej Duda mówił, że targi obronne w Kielcach przyczyniają się do rozwoju Polski. Wydarzenia, które dzisiaj już jest jednym z większych na świecie, trzecim w Europie po targach londyńskich i paryskich, bez wątpienia absolutnie czołowym w Europie Środkowej. Wydarzeniu, które cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem i które śmiało można powiedzieć w wyraźny sposób przyczynia się do rozwoju gospodarczego i tej ziemi, tego regionu, samego miasta Kielce, ale także i całej Rzeczypospolitej. Salon Przemysłu Obronnego potrwa do piątku. Ostatniego dnia zostaną wręczone nagrody branżowe Defendery. To wyróżnienia dla najlepszych produktów zbrojeniowych w kilkunastu kategoriach. Białoruscy pogranicznicy próbowali uszkodzić polską barierę graniczną. Informacje na ten temat przekazała Straż Graniczna. Kilka dni temu funkcjonariusze zauważyli umundurowanego funkcjonariusza z Białorusi, który próbował zrobić przejście dla migrantów. Jak mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska, sytuacja powtórzyła się wczoraj. Zrobił wszystko, aby też uszkodzić bariery i rabota dla migrantów i wczoraj zauważyliśmy również osobę umundurowaną, która próbowała uszkodzić barierę. Nikogo w tej sprawie nie zatrzymano. Na widok polskich strażników Białorusi nie oddalili się w głąb swojego terytorium. Rosjanie prowadzą przedterminowe pseudowybory do władz lokalnych na okupowanych ukraińskich terytoriach. Jako kandydatów wystawili w nich miejscowych kolaborantów, ale też rosyjskich wojskowych. Głosowania nie uznają władze w Kijowie i społeczność międzynarodowa. Pseudowybory oficjalnie mają się rozpocząć 10 września, podobnie jak w Federacji Rosyjskiej. Na okupowanych terenach trwają już jednak od kilku dni. O szczegółach Paweł Buszko. Rosjanie prowadzą swoje pseudogłosowania w obwodach donieckim, ługańskim, zaporowskim i chersońskim. Rosjanie próbują stworzyć pozory, że są to przyłączone do Rosji terytoria, wyjaśnia rzecznik Sił Południa Ukraińskiej Armii Natalia Humeniuk. Uzbrojeni Rosjanie często chodzą po domach i zmuszają Ukraińców do głosowania na okupacyjne miejscowe władze. Według ukraińskiego rzecznika praw człowieka wśród tzw. kandydatów znajdują się m.in. rosyjscy wojskowi, którzy wcześniej dokonywali zbrodni wobec cywilów. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa zidentyfikowała ponad 3000 kolaborantów i ich rosyjskich kierowników, którzy organizują pseudowybory. Potępiła je m.in. Komisja Europejska. Według niej są one naruszeniem prawa międzynarodowego i suwerenności Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Same dobre, pozytywne informacje pogodowe. Do wieczora słonecznie, sucho i gorąco. W centrum 25 stopni. Nad morzem na przykład w Trójmieście 26, w Szczecinie najcieplej 27, a w Krakowie 23. A proszę Państwa, jutro jeszcze pełniejsze słońce. Piękne lato w całej Polsce i temperatura maksymalna już w okolicach nawet 30 stopni. Trójka do trzeciej. I don't know where I'm going. Only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. Grow to be a wild.

sure we'll fall down. One was falling, sure we'll fall down. Till there's no justice, there won't be no peace. One was falling, sure we'll fall down. One was falling, sure we'll fall down. If there's no justice, there won't be no peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Don't stop fighting till some hearts stop bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Don't stop fighting till some hearts stop bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies, they will fall apart. Po 14 tutaj Trójka Polskie Radio. Mamy gościa na antenie, pan Michał Murzyn, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie Michale, proszę powiedzieć, co powstaje w Zakopanem? W Zakopanem powstaje dużo rzeczy, ale jedną z takich ciekawych miejsc jest muzeum poświęcone II wojnie światowej na Podtatrzu, czyli Muzeum Palas, dawnej katowni gestapowskiej, która tutaj miała swoją siedzibę. Powstaje, czyli w tym momencie co się dzieje? To jest tak naprawdę ogarnianie, jak to się mówi, budynku, czy to już jest kompletowanie wystaw? Projekt realizujemy w zasadzie już kilka lat. Od 2020 roku dowiedzieliśmy się o tym, że będziemy to realizować. Do końca listopada planujemy zamknąć w zasadzie wszystkie koszty związane z tym budynkiem, czyli remont, który się jeszcze toczy, ale też aranżację ekspozycji, którą będziemy prezentować w tym budynku. A otwarcie planujemy na przyszły kwartał przyszłego roku, kiedy już wszystkie eksponaty będą zaprezentowane i cała historia będzie możliwa do zwiedzenia, do opowiedzenia to, co chcemy tutaj pokazać. Panie Michale, proszę powiedzieć, jak powstaje, jak przebiega ten proces kompletowania eksponatów? To jest bardzo trudne, bo Muzeum Tatrzańskie nie jest instytucją wyspecjalizowaną w historii II wojny światowej, więc część eksponatów, które mamy, trafi na wystawę. Część pamiątek po II wojnie światowej dostaliśmy i dostajemy od różnych darczyńców, od mieszkańców Zakopanego, mieszkańców Podhala, które odpowiadają na nasz apel na temat zbiórki takich pamiątek, a także od stowarzyszenia, które kiedyś miało swoją siedzibę w Muzeum Palas, znaczy w tym budynku Palas, i które również zbierało eksponaty przez wiele lat, więc te eksponaty też to stowarzyszenie nam przekazuje. A proszę powiedzieć, jeżeli ktoś na przykład nas słucha i ma jakiś eksponat, chciałby przekazać, to gdzie można znaleźć informacje? Tak, wszystkie informacje można znaleźć na stronie Muzeum Tatrzańskiego. Można znaleźć numer telefonu jakikolwiek i jeżeli dodzwonią się państwo do naszej instytucji, to zostanie telefon przekierowany do osoby odpowiedniej, która się zajmuje Muzeum Palas. Można również pisać do nas mailowo bądź przyjść osobiście, do czego bardzo zachęcam, bo Muzeum Palas to jest historia, którą opowiadamy wspólnie. To znaczy nie tylko muzeum chce opowiedzieć to, jak to widać ze strony muzealników, tylko chcemy, żeby to był też głos mieszkańców i też, żeby to muzeum współtworzyli mieszkańcy Podtatrza. A proszę powiedzieć, jak narodził się pomysł stworzenia Muzeum II wojny światowej? W zasadzie od momentu, kiedy zakończyła się okupacja niemiecka, kiedy budynek w popłochu opuszczali niemieccy

Przed nami ostatni sezon Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą. Już niebawem instytucja przeniesie się do nowej siedziby. Z tej okazji przygotowano finisarz, którego głównymi bohaterkami są ukraińska malarka czerpiąca z folkloru Maria Prymaczenko i polska pionierka awangardy Maria Jarema. W jesiennym kalendarium MSN-u nie zabraknie również wydarzeń solidarnościowych, takich jak charytatywna aukcja Refugees Welcome i polska odsłona kijowskiego Biennale. Więcej szczegółów dotyczących wydarzeń znajdą Państwo na stronie artmuseum.pl. Po zakończeniu działalności w nadwiślańskim pawilonie nastąpi wielkie otwarcie budynku na Placu Defilad w Warszawie. Inauguracji będzie towarzyszyła wystawa kolekcji zbieranej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej od 2011 roku. Program Trzeci Polskiego Radia. minut do 15, Trójka Polskie Radio Music non-stop, ale nie tylko, bo również ciekawe zaproszenia. Pan Krzysztof Żwirski z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa tym razem jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. 7, czyli tak naprawdę pojutrze zaczynają się obchody. Czego? Obchody 45. rocznicy przyznania Krakowowi tytułu czy wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dokładnie 45 lat temu w Waszyngtonie podczas pierwszego kongresu UNESCO zapadła ta decyzja. Kraków razem z Wieliczką wtedy został wpisany. To było dosyć ważne i przełomowe jak na owe czasy wydarzenie. Niektórzy je zestawiali z takimi nawet wydarzeniami jak Narodziny Solidarności czy wybór papieża, więc jest co przypominać. Jest co świętować, czyli tak, obchody zaczynają się 7, kończą 9, tak? Dwa dni. Tak, z tego dnia 9 ulicami Krakowa od Bramy Floriańskiej przejdzie Pochód Kopernikański. To będzie takie widowisko parateatralne, mnóstwo sztudlarzy, mnóstwo atrakcji. O godzinie 17 to się rozpocznie. Ponieważ to jest też połączenie rocznicy urodzin 550 Mikołaja Kopernika, tak przy okazji. Tak. Oczywiście tu się zbiega wiele wątków, także jest co świętować. Proszę powiedzieć, co w trakcie tych obchodów, no bo jeżeli Kopernik, no to musi być astronomia, teatr, no myślę, że taniec, muzyka, jakieś akrobacje, no już ci szczudlarze również. Tak, no jakby świętujemy 3 dni. 7 września rano nastąpi inauguracja takiego ośrodka Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie. To jest ważne wydarzenie sieciowe, branżowe związane z uczestnictwem Krakowa w takiej sieci Europa Nostra. Później tego samego dnia będzie wernisaż wystawy o Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa. To będą ciekawe zdjęcia i na tą wystawę też Państwa zapraszam do Pałacu Krzysztofora, ona będzie do października otwarta, dokumentujące ogromną zmianę, jaką przeszło miasto przez te 45 lat, także właśnie dzięki tym mechanizmom wspierania remontów konserwatorskich. Miasto, być może nie wszyscy to pamiętają, ale Kraków 45 lat temu wyglądał zupełnie inaczej, był po prostu szarym, smutnym miastem, gdzie wiele zabytków znajdowało się w stanie tragicznym. Kazimierz był miejscem no-go tak zwanym. To się wszystko zmieniło także dzięki tej ogromnej energii, która wokół tego wpisu się udało w społeczeństwie całym wyzwolić. Ale proszę powiedzieć, bo z tego, co czytałem, będzie też można poczuć ducha Krakowa takiego XIV i XV wieku również. Myślę, że ten duch można poczuć w każdym... Ale jeżeli chodzi o widowiska i przedstawienia oczywiście. Tak. Natomiast też takim ważnym punktem obchodów, rzeczywiście pan redaktor zwrócił uwagę na pokaz ołtarza Wita Stwosza po renowacji. To będzie miało miejsce 7 września wieczorem. To jest też rzadka okazja do zobaczenia, jak się ten ołtarz otwiera. On jest składany, to jest takie retabulum, które ma swoje odrzwia. Będzie cały wokół tego ceremoniał zrobiony, koncert na muzykę organową, także o 20 zapraszamy do Bazyliki. Być może ci z Państwa, którzy się już po Krakowie w ostatnich dniach spacerowali, albo będą w najbliższych dniach, zobaczą też koronę na wieży Bazyliki. Taką znaną i kojarzoną powszechnie koronę na szczycie Hejnalicy, która odzyskała blask właśnie specjalnie w związku z tymi obchodami. Ona została poddana po prostu konserwacji. W tym momencie jaśnieje złotem, takim jakim jaśniała w swoich czasach. Także zapraszamy. Czyli Brama Floriańska i rynek główny przede wszystkim. Przede wszystkim, tak jest. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Pan Krzysztof Żwirski z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa był gościem Trójki. Dziękuję. Do usłyszenia. I zapraszam do Krakowa. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust.

8 minut do 15, po 15 Piotr Łodej i oczywiście zapraszamy do trójki. Dziś można powiedzieć Piotr Łodej taki tańczący z wilkami. Między innymi właśnie będzie ciekawie o wilkach. Wszystkie najważniejsze tematy, również te ekonomiczne i sportowe. Za 8 minut serwis trójki, to my już dziękujemy. To była trójka do trzeciej. Katarzyna First, Wojtkowska realizacja, Rafał Wodziński przygotowanie, Michał Żołądkowski prowadzenie, a śpiewanie jeszcze przed 15 rewelacyjne Bruce Springsteen.